Oops. My wznosimy o to modły do nieba. Trzeba nam dużo smalu i kasy na różne głupstwa, na rarytasy. Nie możemy tak żyć, by nie pić, nie walić i panienek nie walić, ale na to potrzebne są fundusze. Więc uważaj, bo może twoją kasę ruszę. Hey yo guys, widzę jakiegoś frajera. Ogolimy go do zera, ty idioto. Wyskakuj z kasy, jesteś zerem. Dopadły cię niegasy. I co teraz? Idziemy przed siebie. Może ktoś się trafi, to mu się przyjebie. Monopolka, dobra, tu się zatrzymamy. Kupimy jabłki i do getta się bujamy. Ta nie wina, ta nie wina, ta nie wina, ja bolę, ja bolę. Ta nie wina, siara, ta nie wina, ta nie wina, ja bolę, ja bolę. Pragnienie męczy człowieka, więc wijamy dupy. Czapy zakładamy, wypadamy z babu i podążamy do miejsca, gdzie często chodzimy. W czym mogę służyć? Fatury prosimy. 6,40 zł i dowód osobisty, kobieto. Ten tekst jest zajebisty jak stan, w którym się znajdujemy. We wanna get high, więc konsumujemy. 3 bramy dalej w ustronnym miejscu. Wiele razy myślałem o swoim odejściu z powrotem do Czakiego, bo marznie mi dupa, yo kek. Odejdź za snupa tu peka. Czakiego di to wino, bardzo smakuje mi. Tego wieczoru często żygałem po gównie, które wcześniej wychlałem. Teraz już wiem, to były ta niewina. W twoim organizmie one robią skilla. Ta niewina, ta niewina, ta niewina, ja bolę, ja bolę. Ta niewina, siara, ta niewina, ta niewina, ja bolę, ja bolę. Wiesz o co tu chodzi, to gówno, ale co mnie to obchodzi, wrzucam dwa. Nie wiem co się dzieje, ciało sztywnieje, wszystko się chwieje. Jeszcze chwila i osiągnę taki stan. Zrealizuję swój odwieczny plan, by odlecieć i skończyć z tym. To moja gadka, to mój prosty rym. Jednak winko, to jest dobra sprawa. Nie zła siara, ale później pyszna zabawa. Turczy byk, a co to za pytanie? I tak wypiję dwa obok w bramie. Turczy byk, a co to za różnica? Jedyna rozrywka w robotniczych dzielnicach. TikTok to już koniec utworku. No to chłopaki, po jabolku. Ta nie wina, ta nie wina, ta nie wina, ja bolę, ja bolę. Ta nie wina, ta nie wina, ta nie wina, ja bolę, ja bolę. Ta nie wina, ta nie wina, ta nie wina, ja bolę, ja bolę. Ta nie wina, ta nie wina, ta nie wina, ja bolę, ja bolę. Ta nie wina, ta nie wina.